nocną porą. Patrzę na zegar, druga godzina, 3 minuty temu minęła. Czas to najwyższy, by zaprosić Państwa w kolorową, folkową podróż dookoła świata, a w zasadzie nie będziemy się nigdzie ruszać, bo nasz trójkowo-osobowy od dłuższego czasu utknął na stacji osobliwości muzyczne. To znak niechybny, że nocną porą można nawiązać z współredaktorem kontakt i jest to czynność niekłopotliwa. Wystarczy adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można również zajrzeć do nas na Facebooku. Mamy własny profil osobliwości muzyczne. Więc jeżeli ktoś ma taką możliwość, proszę się nie lenić. W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy zespół, który spodobał się. W związku z tym myślę, że moglibyśmy dzisiaj od niego zacząć. Tytuł troszkę nie na miejscu, ale myślę, że możemy przymknąć oko. Dobranoc. Давно в молдавских селах жил да был один пастух веселый. На заре вставал он с петухами, убирался в горницу цветами. И встречая каждый день с улыбкой, песенку свою играл на скрипке. И от этой песенки старинной в пляс пускались горы и долины. Моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Дуня мяца хороша, веселись и пой, душа, никогда не унывай, песню напевай. Парень был красавец, всем на диво. По земле шагал он горделиво, а шутник такой вот слово скажет, так любой от смеха так и ляжет. В каждом доме парни были рады, девушки ловили его взгляды. И прощаясь с каждой он целуя, напевал ей песенку такую. Дольно мяться хороша, веселись моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Больно мяться хороша, веселись и бой душа, никогда не унывай, песню напевай. Только вот однажды на рассвете молодой пастух цыганку встретил, на него там девушка взглянула, за собой как дому потянула. Свадьбу 8 дней они справляли, музыканты все играть устали, и вино тогда лилось рекою. Жаль, что нас там не было с тобою. Tego wszystkiego zapomniałem przedstawić naszą panią realizator i siebie. W związku z tym od razu czynię to przy liście naszego biskupa Nikifora z Bestii Dunistiego, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, dla drugiego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy nasłuchują na żywo o tak nieludzkiej porze. No i skoro jesteśmy przy mailach, jeszcze Stefan, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, loże, garstkę pozostałych ososłuchaczy oraz tych biedaków, co nie słuchają. Będąc pod wrażeniem poprzedniej audycji, zapomniałem, co miałem napisać. Napiszę więc jedno. Sprzedajemy kółka i niech pociąg już stoi na stacji powieki, a jakby co, zawsze znajdzie się drezyna. Co do czytanki, właśnie skończyłem Inwazję młodszego Miłoszewskiego i nie była to optymistyczna lektura. Tuszę więc, że audycja poprawi mi humor muzyką. Będą trąby, klarnety, ach te klarnety z zeszłego tygodnia, skrzypce, dudy, drumle, wynalazki Antoniego, Słowianie, niesłowianie, a nawet Skandynawowie czy Duńczycy. No i Antoni oraz polski folk, bo polski folk jest najlepszy, czy nie? Proszę wyjaśnić. Pozdrawiam, Stefan Mielec, gdzie rozwijają się skrzydła? Podobno. No, te klarnety to pewnie chodziło dobranoc nasze, a w zeszłym tygodniu również wystąpił mastodont. Dzisiaj chyba zakończy krótką przygodę z osobliwościami i czyni to w ten sposób. słuchaczka melduje się z Norwegii. Mastodonowy klimat pięknie komponuje się ze śniegiem i mrozem za oknem. Dziękuję za audycję. Pozdrawiam serdecznie Karolina. A w związku z tym Karolina trochę zmieniła nasze plany i Mastodon będzie się jeszcze dalej komponował. Ale to za chwilę, bo teraz przenosimy się dzięki wyobraźni do Moskwy. Poznajemy Galinę. Miała długie palce, zwężające się niczym cerkiewne świeczki. Przesunęła je przed płomień zapałki ostrożnie, z początku nic nie czując. Potem trzymała je dłużej, w oczekiwaniu, że zaczną się topić i spływać. Zrobiły się jednak czerwone i pokryły pęcherzykami, więc cofnęła je ostrożnie, obserwując, jak na skórek się wydyma i tworzy maleńkie, przezroczyste namiociki na opuszkach. Już wymyślała kłamstwo, jakie powie współpracownikom, żeby wyjaśnić oparzenia. Żelazko, skwierczący, tryskalający olej na patelni, napalm? Zaśmiała się na tę myśl. Napalm nigdy nie uspokaja, a wiarygodne kłamstwa opierają się tylko na zwyczajnych rzeczach. Jedzenie, prasowanie, obowiązki domowe. Rozległo się pukanie do drzwi łazienki. Gałka, zasnęłaś? Zapytała Masza. Wychodź, spieszy mi się. Zdmuchnęła zapałkę. Zaraz wyjdę. Palisz? Nie, odparła i otworzyła drzwi. Otworzyła drzwi do naszej opowieści. Powraca Mastodon, ale to tylko na chwilę. Resonating with Mastodon. Chyba po raz ostatni patrzę na płyty, które dzisiaj przyniosłem do studia i miłośników ostrego, konkretnego grania. Muszę zasmucić, że niewiele go dzisiaj będzie, ale sądzę, że mimo to będzie to godzina czy dwie godziny naprawdę osobliwej muzyki i opowieść, która doprowadziła nas do momentu, w którym nasza bohaterka Galina wychodzi z łazienki. Masza, różowa i spocona, przemknęła obok niej, muskając ją wielkim, ciężarnym brzuchem, już podkasując po domkę. Galina szybko wyszła. Ciąża Maszy ją martwiła. Nie tylko dlatego, że siostra miała ledwie 18 lat i nie dlatego, że jej przyszły mąż wciąż przebywał w wojsku, odsługując ostatni rok. Nieuchronnie zbliżające się narodziny wrzeszczącego różowego stworzenia, które skradnie jej resztki siostrzanego uczucia, bolały ją bardziej niż ośmielała się przyznać. Ich babka i matka były takie podekscytowane dzieckiem. Galina udawała, że ona też parzyła się zapałkami, gdy nikt jej nie widział, karząc się za egoizm. Miała nadzieję, że nie wpadnie znowu w kłopoty. Podmuchała na palce i poszła do pokoju, który dzieliła z matką i babką. Masza miała teraz własny pokój, co stanowiło jeszcze większy powód do żywienia urazy i w konsekwencji do płakania nad własną potwornością. Babci nie było w domu, znów leżała w szpitalu, skąd być może już nie wróci, a matka rozmawiała przez telefon w korytarzu. Galina rozkoszowała się chwilami samotności. Wyciągnięta na łóżku, słuchała znajomych hałasów dobiegających z pobliskich torów i mamrotania matki za drzwiami. Mimo woli przysłuchiwała się jej słowom. No ale, co mówiła matka, będziemy musieli się na chwilę zatrzymać. Blood and Ilde, a zespół to Zenobia, w zasadzie chyba trzy Zenobie, bo to trio żeńskie z Danii. Du body är din sommarfest, open blå är din aftenhimmel, stjärnor känner stjärnor bäst, over tusen strandbås fremme. Sang og kom med din gløde røst, genkomst hvid som en kirkekalning. Sangen fra vores fælles bryst, favner sommernattens alting. Døber sang og knægte flammer, minder, her har vi stået før. Knægte tænd i det tørre stræk, tændstik gult er det græs i brænder. Fædre møder fædres blik, følger dag og sungers hænder. Flammer æd af det tørre træ, fortidskrå den røg der ryger. Vinter venter efter dræ, som en sommerlivet stryger. Døber sang og knægte flammer, minder, her har vi stået før. Døber sang og knægte flammer, hvid sommerlys i mit hjerte. et lys i skygge ind og ud af sommerens dør. Bål at brænde, bål at bygge. Tøber sang og knægte flammer minder, her har vi stået før. Tøber sang og knægte flammer med sommerlys i mit hjerte. Trzy zanowie z Danii, a przypomnę, że nasza bohaterka wyciągnięta w łóżku słuchała znajomych hałasów dobiegających z pobliskich torów i mamrotania matki za drzwiami. Mimo woli przysłuchiwała się jej słowom. Oczywiście, że jest za młoda, mówiła matka, ale lepiej za wcześnie niż za późno. Znasz Galinę, jest starą panną i wątpię, czy da mi wnuki. I naprawdę żałuję, że nie ma nieślubnego dziecka. W dzisiejszych czasach kogo to obchodzi? Wiem, nie znajdzie męża i już się z tym pogodziłam. Ale gdyby miała dziecko... Och, wiem, mówiłam już jej milion razy, ale... Nie uwierzyłabyś, jaka jest uparta i wątpię, czy jakiś mężczyzna długo by z nią wytrzymał. Galina słyszała to wszystko wcześniej od matki, bo dla matki mężczyźni byli wyjątkową, cenną zdobyczą, na którą trzeba przebiegle zastawiać sidła. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz ich rozmowa nie przeradzała się wykład, jak ma się stać bardziej atrakcyjna. Powinna ładnie się ubierać, mniej pyskować i częściej się uśmiechać. Może w ten sposób przyciągnie uwagę jakiegoś mężczyzny na tyle długo, że zdąży zmajstrować jej dziecko. Ostatnio starała się unikać rozmów z matką, ale głos z korytarzu brzmiał nadal. Nie chcę, żeby się przemieniła w zgorzkniałą dziwaczkę, która nienawidzi mężczyzn. Zeszłym razem, gdy wróciła ze szpitala, matka nigdy nie mogła się zmusić, by powiedzieć psychiatryka. Przez jakiś czas miałam nadzieję, ale teraz... No, sama nie wiem, czy... powinna tam wrócić, czy może nie są w stanie jej nic zrobić, żeby jej pomóc. O! Zenobia za nami, a teraz aż dwa utwory z płytki przywiezionej z Katowic, z Łomeksu. Yossi Fine z Izraela, muzyka z błękitnej pustyni. Thank you. Dobry wieczór, kłaniam się z miejsca gdzieś między Norwegią a Moskwą, czyli Suwałk. Dziękuję za piękną muzykę i czytane pana głębokim głosem opowieści, które są niesamowite. Opowieść o galinie i pęcherzyki na jej dłoniach świetnie pasują do mojej dzisiejszej sytuacji, bo akurat sparzyłam sobie dłoń wrzącą z zupą. Serdecznie pozdrawiam nieuważna pani Dorota. Och, w związku z tym zobaczymy dalej, co z tą ręką. A no właśnie, Galina pamiętała tamten dzień, gdy wróciła do domu, wciąż opuchnięta po koktajlach sulfazyno-neuroleptycznych, którymi ją szprycowali. Miejsca po zastrzykach wciąż bolały i wtedy postanowiła, że nie zrobi niczego, co mogłoby spowodować powrót do szpitala. Nigdy nikomu nie mówiła, co przemyka na skrajach jej pola widzenia. O dziwnych stworzeniach, o strasznych widokach. Szpital psychiatryczny był przedłużeniem matki, karzącej ją za każdym razem, gdy sprawiała jej zawód. Wolała te monotonne tortury niż dojmujący ból idieł i przeżywany na wpół na jawie neuroleptyczny koszmar. Wciąż czuła się winna z powodu swych kłamstw. Wtuliła twarz głębiej w poduszkę i zakryła uszy rękoma, żeby nie słyszeć głosu z korytarza. Ale było za późno. Lęk już się zagnieździł, nakłaniał ją do ucieczki jak najdalej, żeby się ochronić. Jak wtedy, gdy była dzieckiem. Jedynym dzieckiem i dręczył ją strach, że życie, jakie widzi wokół siebie, jest wszystkim, co czeka ją w przyszłości. I chciała uciec, żeby nie ugrzęznąć w zbliżającej, w zabijającej duszę rutynie domu i pracy, telewizji, nabywania rzeczy dla nich samych. Jak bardzo wtedy pragnęła uciec. Teraz dorastała świadomość, że nie ma dokąd. Przydawała jej potrzebie wyjątkowej pilności. Książki, które kochała, obietnice tajemnych światów okazały się kłamstwem. A patrzę na zegar. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj tę historię w miarę sensownie opowiedzieć, ale powracamy z Josi Fajnem na muzykę błękitnej pustyni. A tymczasem kłaniam się nisko niestrudzonemu panu półredaktorowi, szanownej pani realizator, jak i wszystkim słuchaczom zarywającym noc i zasłuchanym nie na zapas, ale po wsze czasy meldujący się przed radioodbiornikiem Paweł Złosic. Napisał do nas. A patrzę teraz, gdzieśmy skończyli. O, odnalazłem stosowny ustęp. W związku z tym wracamy. Książki, które kochała, obietnice tajemnych światów okazały się kłamstwem. A potem rozległ się wrzask. W pierwszej chwili pomyślała, że to kot sąsiadów, któremu ktoś nadepnął na ogon, skarży się głośno na wielką krzywdę i jeszcze mocniej otuliła głowę poduszką. Potem zrozumiała, że to wcale nie był koci krzyk, tylko ludzki. Dziecko. Odrzuciła poduszkę i pobiegła. Skarpety ślizgały się po gładkiej powierzchni drewnianej podłogi. Krzyk dobiegał z łazienki i Galina załomotała pięściami w zamknięte drzwi. Nie doczekała się odpowiedzi. Matka zostawiła telefon z dędającą słuchawką na stoliku w korytarzu i też zaczęła walić w drzwi. Mała kobieta, ale jej pięści uderzały z taką siłą, że drzwi dygotały. Galina się cofnęła. Nie stój tak, warknęła matka. Galina pobiegła do kuchni. Gdzieś tam musiała być stara skrzynka z narzędziami, którą zostawił ojciec, odchodząc w nieznane. Zaczęła je szukać, trzaskając drzwiami szafek, z paniką narastającą w miarę jak otwierała i z rozczarowaniem zatrzaskiwała kolejne drzwiczki. Wreszcie znalazła skrzynkę na serwantce i chwyciła największy śrubokręt. Uzbrojona pośpieszyła z powrotem pod drzwi łazienki, gdzie matka wciąż łomotała dziecko. Nie przestawało płakać. Ha! Zostawmy na razie opowieść w tym momencie i teraz już za nami błękitna pustynia. Pora wybrać się do Szkocji. Talisk. Tarlsk. Powróć jeszcze. Płyta Abyss wydana przez zespół, a płyta nie jest akurat aż tak dobra jak koncerty tej formacji. Z Mohsenem Amini widziałem się w Katowicach, ale na scenie widziałem go w dwóch składach na festiwalu w Danii i muszę powiedzieć, że dawno nie słyszałem i nie widziałem artysty, który zrobiłby na mnie tak piorunujące wrażenie jak on. Gra na koncertynie, nie jest to akurat instrument bardzo okazały i przykuwający uwagę, jak dudy chociażby, ale to, co wyprawia z tym instrumentem i to, co robi na scenie, naprawdę uważam, że to Jimi Hendrix koncertiny. Mam słabość do tej muzyki, w związku z tym proszę się nie dziwić, że mimo iż nasza opowieść nie ma nic wspólnego ze Szkocją, to Tarlsk jeszcze na falach eteru wypłynie i to za chwilę. Tak, gdzieśmy... ach, właśnie... Wreszcie znalazła skrzynkę na serwantce i chwyciła największy śrubokręt. Uzbrojona pośpieszyła z powrotem pod drzwi łazienki, gdzie matka wciąż łomotała, a dziecko nie przestawało płakać. Zepchnęła matkę z drogi i uderzyła w drzwi przy klamce, odłupując długie drzazgi nad zamkiem. W końcu go wyważyła. Dziecko wciąż z pępowiną leżało na podłodze. Matka w pośpiechu podniosła i wytarła ręcznikiem wijące się różowe stworzenie. Oczy Galiny gorączkowo przeszukiwały przestrzeń między białą porcelaną sedesu i wyszczerbionym brzegiem wanny. Umywalka, lustro, okno. Okno jest otwarte, ale maszy nie ma. Matka była zbyt zajęta dzieckiem, żeby zauważyć zgnięcie młodszej córki. Galina wyjrzała przez okno, jakby się spodziewała, że zobaczy Maszę unoszącą się jakimś cudem 8 pięter nad ziemią. Powietrze przed nią było puste, wyjąwszy samotną kawkę, która krążyła i krążyła. Stanęła na palcach. Na wpół wywiesiła się z okna, żeby zobaczyć ziemię pod blokiem, bojąc się ją zobaczyć. Przez zawroty głowy i fale rodzącej się mdłości ujrzała asfalt na dole.